مانگ لو ہم سے رہائی مانگ لو، مانگ لو ہم سے رہائی مانگ لو، کملی والے کی گدائی مانگ لو، مانگ لو ہم سے رہائی مانگ لو، کملی والے کی گدائی مانگ لو، دولت دارین ہاتھ آ جائے گی، دولت دارین ہاتھ آ جائے گی، ان کے قدموں تک رسائی مانگ لو، ان کے قدموں تک رسائی مانگ لو، ان کے قدموں تک رسائی مانگ لو، کملی والے کی گدائی مانگ لو، رحم معاف کر لو محبت آپ کی، رحم معاف کر لو محبت آپ کی، منزلوں تک رہنمائی مانگ لو، منزلوں تک رہنمائی مانگ لو، منزلوں تک رہنمائی مانگ لو، کملی والے کی گدائی مانگ لو، جو کرے تحریر نعت مصطفیٰ، جو کرے تحریر نعت مصطفیٰ، وہ قلم وہ روشنائی مانگ لو، وہ قلم وہ روشنائی مانگ لو، وہ قلم وہ روشنائی مانگ لو، کملی والے کی گدائی مانگ لو، جو مدینے کے سفر میں کام دے، جو مدینے کے سفر میں کام دے، ایسا مال ایسی کمائی مانگ لو، ایسا مال ایسی کمائی مانگ لو، ایسا مال ایسی کمائی مانگ لو، کملی والے کی گدائی مانگ لو، دے رہے ہیں آپ خود اذن سوال، دے رہے ہیں آپ خود اذن سوال، چاہے اب ساری خدائی مانگ لو، چاہے اب ساری خدائی مانگ لو، چاہے اب ساری خدائی مانگ لو، کملی والے کی گدائی مانگ لو، نعمتوں کی جان ہے نازش یہی، نعمتوں کی جان ہے نازش یہی، آپ کی مدحت سرائی مانگ لو، آپ کی مدحت سرائی مانگ لو، آپ کی مدحت سرائی مانگ لو، کملی والے کی گدائی مانگ لو، مانگ لو غم سے رہائی مانگ لو، کملی والے کی گدائی مانگ